آگے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں مشائخ کے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سننے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے اندر عقیدت اور محبت کی کمی ہوتی ہے, بس سننے بیٹھ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جس عظمت کے ساتھ, جس عقیدت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ سننا چاہیے وہ نہیں. اور اس سلسلے میں کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتا ہے بیان کرنے والا. بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے لیکن کہنے والا کچھ صحیح انداز سے نہیں کہہ پا رہا. یہی ہے کہ کہنے والے سے کچھ نفرت سی ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کہنے والے کی شخصیت کبھی کبھی آڑے آ جاتی ہے. اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت تو ہے, ان سے تو محبت ہے, لیکن جس واسطے سے یہ کلام ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ ہمارے کان تک پہنچ رہا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں یا اس سے نفرت کا یہ معاملہ ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر نفع نہیں ہوتا. اس کی مثال بزرگ فرماتے ہیں ایسی ہے کہ پائپ کے ذریعے سے پانی آتا ہے. اب اگر پائپ گندا ہے تو پانی گندا ہو کر آئے گا, اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے تو پانی میں وہ خرابی منتقل ہوگی. وہ پانی تو پائپ کا نہیں ہے, اپنا نہیں ہے, پائپ پانی کے لیے صرف راہ گزر ہے, وہاں سے ہو کر گزرتا ہے, پیچھے سے آتا ہے آگے جاتا ہے. اس پائپ کا بیچارے کا کوئی حصہ نہیں اس میں, پانی میں کوئی حصہ نہیں, لیکن پائپ کے اثرات ضرور آ جاتے ہیں پانی میں. بعض دفعہ پانی سے بدبو آنے لگتی ہے, بعض دفعہ پانی میں کہ خاص قسم کی ٹوس پیدا ہو جاتی ہے. تو کلام تو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاک اور شفاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو عقیدت نہ ہو. اور پہنچتا ہے سامعین کے کانوں تک. یہ بیان کرنے والا بیچارہ درمیان میں پائپ ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری نظر اس پائپ پر ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں پائپ سے پانی آ رہا ہے, ہماری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ایک صورت تو سننے کی یہ ہے کہ سننے والوں میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں. اور اس میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں. جیسے جیسے لوگوں کے درجات ہیں اس معاملے میں, ویسے ویسے درجات مختلف ہو جاتے ہیں نفع اٹھانے میں. جتنا سننے کا حق ادا ہوگا اتنا نفع کا بھی حق ادا ہوگا انشاءاللہ, عمل کی بھی توفیق ہوگی. اور اگر سن تو لیا, کانوں تک آواز تو پہنچ گئی لیکن دل میں نہیں اتری, اس لیے کہ دل بند تھا, اس کی کھڑکیاں بند تھیں. لمن کان لہ قلب, اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے دل. تو ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے, اور ایک قسم وہ ہے جن کے دل میں عناد ہے, ضد ہے, کبر ہے, غلے کے قلب کی حالت ہی معروف ہے. ان کے بارے میں فرمایا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ نہیں مانیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کے دلوں, ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. آدمی کبھی دل سے غور و فکر کر کے بات کو سمجھتا ہے, کبھی کانوں سے راستے سے ہدایت آتی ہے, بات سن کر نصیحت پکڑتا ہے, اور کبھی آنکھوں کے راستے سے ہدایت آتی ہے، آدمی دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. صمم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں. سمجھاؤ، جتنا چاہو سمجھاتے رہو. تو کچھ سننے والے ایسے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کسی مسلمان کی یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو مہر لگا دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے دلوں پر، اور کانوں میں ڈانٹ دے دیے ہیں، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ تمام کے تمام، یہ تمام کی تمام چیزیں کفر اور نفاق کی ہیں. ایمان لانے کے بعد یہ مہریں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کفار مکہ ہیں، مدینے کے منافقین ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سنتے ہیں اللہ، لیکن ان کو نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ دل میں عناد ہے، ضد ہے، تکبر ہے. اور تیسری قسم سننے والوں کی وہ ہے، شیخ نبی اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ جن کے دل وساوس سے بھرے ہوئے ہیں، دل کو فارغ کر کے نہیں آتے، ہیں مسلمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی رکھتے ہیں، وعظ کی مجلس میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے قلب کو فارغ کر کے نہیں آتے، دنیا بھر کے خیالات جمع کر کے ان کی گٹھڑی ساتھ لاتے ہیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو وہ اپنی گٹھڑی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. ان مسکینوں کو یہاں مسجد میں آ کر کے بھی اپنے دھندے سے فرصت نہیں. رات حضرت شیخ الاسلام بابا گنج شکر پاک پٹن والے، ان کے ملفوظات دیکھ رہا تھا، ارشاد فرمانے لگے کہ ایک میاں حسن افغان ہوتے تھے، وہ ہمارے دوست خواجہ بہاؤدین زکریا کے مرید تھے، یہ اس کے ہم عصر ہیں، ملتان والے خواجہ بہاؤدین زکریا ان کے ہم عصر ہیں، خواجہ فرید الدین گنج شکر مجھے ان کے مرید تھے، ایک حسن افغان. وہ فرمایا کرتے تھے، خواجہ بہاؤدین زکریا فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس کو لائے ہو، کیا لائے ہو ہمارے لیے، تو میں ہاتھ پکڑ کر حسن افغان کو آگے کر دوں گا کہ یہ لایا ہوں. وہ یہ بزرگ بہت صاحب مکاشفہ تھے اور بہت ہی نیک متقی پرہیزگار حسن افغان. ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں امام صاحب کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں چلے گئے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرے تو امام کو ایک طرف لے جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے نیت باندھی تو آپ دلی چلے گئے تھے، نیت باندھ کے نماز کی دلی چلے گئے تھے، وہاں سے آپ نے گھوڑے خریدے اور ان کو فلاں جگہ لے گئے، فلاں جگہ ان کو فروخت کیا، اب میں کہاں کہاں آپ کے پیچھے پھرتا رہوں گا، آپ کے پیچھے کہاں کہاں مارا پھروں گا، میں مقتدی تو آپ کا ہوں، جہاں آپ جائیں گے مجھے بھی وہاں جانا ہے. یہی حال ہمارا تلاوت قرآن کے وقت ہوتا ہے، یہی حال ہمارا نماز میں ہوتا ہے، یہی حال ہمارا کوئی نیک محفل ہمیں مل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہے جا رہے ہوں تو اپنی گٹھلی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو فارغ کرنی آتی کہ نہیں آتی. مسلمانوں کو حکم ہے جمعے کے لیے آؤ تو کیا کرو، غسل کرو، مسواک کرو، اچھے کپڑے پہنو، میسر ہوئے تو خوشبو لگاؤ. یہ ظاہری اہتمام آپ کو بتایا گیا، کوئی باطنی اہتمام بھی تو بتایا گیا ہوگا بھائی، جمعے کو آنے کا یہ ظاہری اہتمام بتایا گیا ہے، یہ بیچ میں بعد میں سے بات نکل آتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے مستحبات میں سے دستار پہننا بھی ہے, پگڑی پہننا بھی ہے. اور فرمایا کہ گھر میں سے چلے مسجد تک تو خواہ کتنی گرمی ہو پگڑی نہ اتارے, مسجد میں جا کر اگر گرمی محسوس ہو تو اتار کے بیٹھ سکتا ہے, ٹوپی پہن لی پگڑی اتار دے. لیکن خطبے اور نماز کے دوران پگڑی پہن لی. یہ سنت تو اب متروکی ہو گئی, انگریز بھا کے لے گیا. ہمارے مولویوں کے سر پر بھی وہ دے دیے ہیں, جنا کیپ دے دیے. علماء کرام کے سر پر بھی جنا کیپ دے دیے. اور ان دوسروں کو تو بیچاروں کو ویسے ہی ننگے کر دیے سر سے. مسجد میں آتے تو ٹوپی وہ بھی کوئی پہن لیتے ہیں, نہ ہو تو مسجد ہی کی صحیح. سنت عمامہ تو انگریز چھین کے لے گیا اپنے ساتھ جاتے ہوئے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اہتمام بتایا کہ آؤ اور اس طرح آؤ, صاف ستھرے پاک صاف ہو کر آؤ, پاک لباس پہن کر آؤ, شفاف لباس پہن کر آؤ, جتنا اچھے سے اچھا لباس. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اچھے سے اچھا جو لباس ہو وہ جمعے کے لیے پہن کر آیا کرو, خوشبو لگاؤ. ولو من طیب اہلہ, اگرچہ اگر گھر میں دوسری خوشبو نہ ہو تو گھر میں زنانا خوشبو وہی لگا لو, اور نہ ہو تو تھوڑا سا تیل ہی لگا لو, خوشبو میں اثر نہ ہو. میں نے کہا کہ یہ ظاہری آداب بتائے ہیں اس بدن کے لیے جو کہ گلنے اور سڑنے والا ہے اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس بدن کے لیے آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سوچئے کہ روح کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم فرمایا ہوگا نا. اپنی روح کو بھی معطر کر کے آؤ, پاک صاف کر کے آؤ, انابت کے ساتھ آؤ. لیکن ہماری اس طرح توجہ نہیں. اپنے قلب کو بھی فارغ کر کے آؤ, اپنے دل کو بھی فارغ کر کے آؤ. بے اللہ میاں سے ملنے کے لیے جا رہے ہو, تمہارا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے دل کے وساوس کے پنڈارے کے ساتھ آتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے, اور وہ اس میں مشغول رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اور چوتھی قسم ہے ان لوگوں کی جو نہایت عقیدت اور محبت سے سنتے ہیں, متوجہ ہو کر سنتے ہیں, اور حدیث نفس میں اور اپنے دل کے وساوس میں مشغول نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, بات مانو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ رسول تم کو بلائیں ایسی چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو حیات بخش ہے, حیات عطا کرنے والی ہے, زندگی عطا کرنے والی ہے. دل کے پردے کھل جائیں گے, دل کا زنگ دور ہو جائے گا, دل میں انابت اللہ پیدا ہوگی, دل میں تعلق مع اللہ پیدا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے سے. اور جب اس جذبے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں گے تو پھر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا, عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ مسلمان بیٹھتا ہی اس نیت سے ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے بیٹھتا ہی اس بات سے ہے کہ جو کچھ ارشاد ہوگا, جو کچھ فرمان ہوگا اس پر عمل کروں گا, انشاءاللہ عمل کروں گا. اور اگر شروع سے آدمی یہ نیت کر کے بیٹھے کہ جو کہتے رہے ماننا نہیں ہے, پھر تو نہیں ہوگی نا بات, پھر تو جو چاہیں کہیں ماننا نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات بھی ہمارے سامنے آ گئی اس کو ہمیں عمل میں نہیں لانا, اس پر عمل نہیں کرنا. اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. ہم میں سے اکثر کا حال یہی, آج ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں, بھئی اس میں ہمارا فائدہ ہو ظاہر میں یا ہمارا نقصان ہو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو بنو انصاف کو قائم کرنے والے، گواہی دینے والے محض اللہ کی خاطر. ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین، خواہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے یا اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے یا اپنے بہت ہی عزیز و قریب کے خلاف گواہی دینے پڑے، تو محض اللہ کی خاطر حق کی گواہی دو. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما، جس شخص کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، کبھی تم اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے لحاظ کرتے ہو، گواہی میں گڑبڑ کرتے ہو کہ بڑا آدمی ہے یار بیچارہ، گواہی اس کے خلاف دی تو ذلیل ہو جائے گا، کبھی وہ فقیر آدمی ہے غریب آدمی ہے، اس کے اس غریب آدمی کے خلاف گواہی دی تو مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یکن غنیاً او فقیراً، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ کو زیادہ تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ تم سے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، لہذا خواہش نفس کی پیروی مت کرو، خواہش نفس کی پیروی مت کرو اس بات میں کہ تم عدل نہ کرو. وَإِن تُعْرِضُوا تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان موڑ کر گواہی دو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے اس کی. تو ہمارا اگر کوئی نقصان ہے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں، دس نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نے یہ کہتا کہ الف الگ، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے کے پڑھے؟ فرمایا، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے کے پڑھے، ثواب ملے گا. آج کل لوگ انگریزی زبان سیکھتے ہیں، جس کتاب سے پڑھتے ہیں اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ان کا پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط؟ پڑھنا تو جائز ہے، تصویروں کو بھائی کچھ کر لینا چاہیے، مٹا لینا چاہیے. اب یہی مسئلہ اخباروں کا بھی ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی عادت کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. علاج میں بتا دیتا ہوں مگر تم کرو گے نہیں. یہ شخص ایک مہینہ ایک چلا لگائے اس پر کہ جب بھی کسی کو بات یہ کرے تو اس سے کہہ دیا کرے کہ جی مجھے تھوڑی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ذرا میرا اعتبار نہ کرنا. جس سے بات کرے اس کو یہ کہہ دیا کرے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے ذرا، اس لیے میری بات کا اعتبار نہ کرنا. انشاءاللہ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن عادت چھوٹ جائے گی. ویسے میں نے ایک چلا کہا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ آیا ہے بھائی. سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو لوگ اکثر اپنے کارخانوں کی چھٹی کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ پچھلے جمعے دینا چاہیے تھا پرچہ، اب تو وہ آخری بدھ نکل گئی. اور اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، لہذا اس خوشی میں آخری بدھ مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میرا بھائی یہ جو ہمارے دشمن ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ایسی چالاکی کرتے ہیں کہ ہم سے غلط کام کرواتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو کبھی غسل نہیں فرمایا غسل صحت، اور تفریح کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات آخری بدھ کو شروع ہوا تھا، سفر کی آخری بدھ کو شروع ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اتنے دن تقریباً 14 دن آپ کی بیماری گزری. یہ آخری بیماری تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، بدھ کا دن تھا جبکہ سر درد شروع ہوا. تو تمہیں پٹی یہ پڑھائی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مرض الوفات کے دن خوشیاں تقسیم کرو اور مٹھائیاں تقسیم کرو. شیطان نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سیل فرمایا تھا اور تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. ایک بھی روایت نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امام جعفر کے کنڈے باہر سرجن کو کیے جاتے ہیں. اس دن حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اس کی خوشی میں ان رافضیوں نے شروع کیے تھے لکھنؤ میں یہ کنڈے, اور پہلے چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے, خاص خاص لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی اور پھر ان سے کہا جاتا کہ اب تم بھی کرو. اس طرح آہستہ آہستہ وہ سنیوں کو بھی دعوت دینے لگے اور رفتہ رفتہ اس کو سنت بنا دیا. اب کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں, کہتے ہیں امام جعفر کے کنڈے ہیں. امام جعفر کون امام جعفر؟ امام جعفر کا 22 رجب کے ساتھ کیا تعلق؟ ان کی ولادت ہوئی تھی اس دن, اس دن ان کی وفات ہوئی تھی. امام جعفر کا 22 رجب کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ کنڈے شروع کیے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں, جیسا کہ یہ آخری بت کی مٹھائی تقسیم کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں. اور حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کو ابو لؤلؤ مجوسی نے شہید کیا تھا محرام میں, جیسے کہ معلوم ہے نماز کے درمیان دوران. اس ابو لؤلؤ کو رافضیوں نے بابا شجاع الدین کا نام دیا, یہ ان کا محسن اعظم ہے کیونکہ اسلام کے فاروق اعظم کو اس نے قتل کیا تھا. رافضیوں نے اس کو بابا شجاع الدین کا نام دیا اور اس دن اس کی تاریخ مناتے ہیں عید بابا شجاع الدین, بابا شجاع الدین کی عید مناتے ہیں. یہ صاحب داڑھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے. جو لوگ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھتے ہیں ذرا تفصیل سے واضح کر دیں, بھئی یہ مسئلہ تو لمبا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشت تک داڑھی رکھنا تمام ائمہ فقہا کے نزدیک واجب ہے, اور داڑھی کا کترانا اور منڈانا حرام ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے کہ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ اور سیرت کی دوسری کتابوں میں ہے, ایران کے مجوسیوں کا ایک وفد آیا تھا, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا, دو آدمی تھے, آپ نے فرمایا ویلکما, تمہاری ہلاکت ہو, تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے, یعنی شاہ ایران نے, کسرا نے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کترانے کا حکم فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ, میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا, تمہارا میرا نمائندہ تم سے گفتگو کرے گا. سفیر تھے, ان سے گفتگو کرنا ضروری تھا. فرمایا میرا نمائندہ تم سے گفتگو کرے گا, میں تم سے بات نہیں کرتا. ابھی میں مدینہ شریف سے آیا ہوں, وہاں ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب مکاشفہ ہیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, جو لوگ داڑھی منڈے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں, آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں دیتا, میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا. اب یہ کتنی بری چیز ہے, اب اس کا اندازہ آپ کر لیں, کتنا بڑا گناہ ہے تول کر کے آپ دیکھ لیں. یہ گناہ کبیرہ ہے اور بے اجماع امت حرام ہے, گناہ کبیرہ اور بے اجماع امت حرام, اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں. اور لوگوں نے غلط مشہور کر دیا کہ یہ سنت ہے. سنت اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ورنہ یہ واجب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہوتی. یہ اگلی جمعرات سے بھائی, اگلی جمعرات کس تاریخ کو ہے؟ انگریزی کی کیا تاریخ ہوگی؟

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، اور وصیت فرمائی اسی ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تمہیں مرنا نہیں مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. ان کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب قریب آیا یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت، اذ قال لبنی، جب انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الهك، وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، الہ واحدا، وہی ایک معبود ہے، و نحن له مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لا ما کسبت، تم کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب، ان دونوں پیغمبروں کی وصیت کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو. مرتے وقت ہر آدمی ضروری باتیں اپنی اولاد اور اپنے متعلقین سے کہا کرتا ہے، اور اسی کو وصیت کہتے ہیں. دنیا دار لوگ بیچارے آرزو رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی پیچھے نیک نام ہو، کھاتی پیتی ہو. تاجر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بڑی تاجر بنے. صنعت کار تمنا رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے بھی بڑی صنعت کار بنے. ملازم پیشہ حضرات یہ تمنا رکھا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے یہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے بعد نیک ہو. روٹی پانی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہے گا، اس کی فکر نہیں. فکر اس کی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد دین اسلام پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابند. تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا ملت دین ابراہیمی پر قائم رہنے کی کسی خواہش کا اظہار ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت بھی کرے. صرف یہی بات نہیں بلکہ میں نے ان کو لکھا پڑھا دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے معاشرے میں یا تمہارے گھر میں بدعات ہوتی ہیں تو اس کی بھی وصیت کی جائے کہ یہ بدعات نہ کی جائیں. اگر ایسی وصیت کر کے جاتا ہے کوئی شخص اور پھر لوگ بدعات کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اس مرنے والے پر نہیں ہوگی. اور اگر ان چیزوں پر وہ راضی ہے یا ان کی وصیت کر کے جاتا ہے تو یہ الٹے کام کیے جائیں. یا یہ کہ عام طور سے کیے جاتے ہیں اس کو معلوم ہو کہ کیے جائیں گے مگر منع نہیں کر کے جاتا تو پھر یہ بھی پکڑا جائے گا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی شرع صفر السعادہ میں لکھتے ہیں اور میں نے اس کو اختلاف امت میں نقل کر دیا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات پر قبے بنائے گئے ہیں یہ ان کا فعل نہیں اور نہ وہ اس پر راضی تھا. یہ بعد کے بگڑے ہوئے بادشاہوں کا کرتوت ہے جو ساری عمر ان سے بے نیاز رہے اور مرنے کے بعد پھر ان کے قبے بنا دیے مزارات بنا دیے. اللہ اور یہ اللہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی کیونکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یبنا علیہا وان یقعد علیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ قبروں کو پکا کیا جائے یا ان پر قبے بنائے جائیں یا ان پر بیٹھا جائے. بیٹھا جائے کی تفسیر میں علماء کے کئی قول ہیں, ان میں سے یہ کہ ان کی توہین بھی نہ کی جائے, ان کے ساتھ اہانت کا معاملہ بھی نہ کیا جائے اور بے زور تعظیم کا معاملہ بھی نہ کیا جائے. مٹی کی ڈھیری ہے, اللہ کا مقبول بندہ تو نیچے ہے اور اسی لیے قبر کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے. ایسا بعض لوگوں کو دیکھا مل کے منہ پر مل نہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو غرض کے اگر بعد کے لوگ غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کے ان مقبول بندوں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, مگر ہمارے یہاں تو بزرگی کا معیار ہی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ سنگ مرمر کتنا زیادہ نفیس لگا ہے. جتنا زیادہ اچھا سنگ مرمر لگائے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ اور اسی آیت شریفہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا یہ مقبولیت عند اللہ کے خلاف نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بے شمار انبیاء کے جد انجد ہیں, لیکن وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں کہ میرے بعد یہ دین اسلام پر قائم رہیں. یہ تفویض و توکل کے خلاف نہیں ہے. ترمذی شریف میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ان امرکن یهمنی من نادی. ازواج متحرہ سے فرماتے تمہارا قصہ مجھے اپنے بعد فکر مند رکھتا ہے. اللہ اکبر, کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا. پھر فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اللہ کے بندے ہوں گے جو تمہاری کفارت کریں گے. میں نے اتنے عظیم الشان عظیم المرتبہ لیکن اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ان کے بعد کیا ہوگا ان کا, یہ منافی توکل کے نہیں, یہ ایک طبیعی چیز. لیکن ہماری فکر مندی صرف روٹی پانی کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دین کی بھی ہونی چاہیے. وصا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب, اور وصیت کر کے گئے اسی ملت کی ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی علیہ الصلوۃ والسلام. یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین, اے بیٹو, ایک قرآن میں آتا ہے لفظ یا بنیہ,